करिया तबा कइलु गोरी तबा कइलु गोरी हमर महन के नजरिया तबा कइलु गोरी मर महन के नजरिया तबा कइलु गोरी के चलबू घर हो देखी ऐसन पीस बदली केहू के विचार हो तोपे वाला चीज कके चलबू घर हो देखी ऐसन पीस बदली केहू के विचार हो नसे नसे भरल बह जवानी में जहरिया तबा कइलु गोरी मर महर के नजरिया तबा कइलु गोरी हमर महर के नजरिया तबा कइलु गोरी केलु जब चश्मा हटाई के राही के घाही कइलु देहि में सटाई के ए हो कनखी से ताकेलु जब चश्मा हटाई के राही के घाही कइलु देहि में सटाई के खाए से पहले भभका देलु गगरिया तबा कइलु गोरी हमर महर के नजरिया तबा कइलु गोरी हमर महर के नजरिया तबा कइलु गोरी